أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع چکر آنے کے اسباب یا چکر ہم نے رکھا ہے, اور عموماً ورٹیکو اسے کہتے ہیں. ورٹیکو ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, اور اس میں سب سے پہلے کیفیت بیان کروں کہ انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا سر گھوم رہا ہے, اور اسے ایسے چکر آتے ہیں کہ وہ باقاعدہ لیٹنا چاہتا ہے, باقاعدہ اپنے کام کو بند کر دیتا ہے, اور بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور زلزلے کی طرح جو ہے وہ پوری چھت گھوم رہی ہے. دو قسم کے چکر ہوتے ہیں کہ کبھی وہ خود گھومتا ہوا محسوس کرتا ہے اور کبھی پوری جو مکان ہے وہ اس کو گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے اور اسے ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اسے موٹر سائیکل خاص طور پر نہیں چلانی چاہیے, جس کو ورٹیکو کی باقاعدہ بیماری اناؤنس کر دی گئی ہے. تو وہ بائک اور یا گاڑی وغیرہ نہ چلائے, کیونکہ اس کی وجہ سے بالکل وہ اپنی کیفیت میں نہیں رہتا, اور اسے کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے اور اسے کچھ نظر بھی نہیں آتا اس چکر کی وجہ سے. تو یہ احتیاط اور کیفیت میں نے آپ کے سامنے رکھی جو چکر یا ورٹیکو آتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی وجوہات کی طرف اگر ہم آتے ہیں کہ یہ کن وجوہ کی بنا پر یہ ہوتا ہے, اس میں جو پہلے وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ تر ان خواتین کو آتی ہے کہ جن کے جسم میں خون کی کمی واقع ہو گئی ہو, اور جن کے جسم میں خون کم ہوتا ہو, اور وہ لوگ جو کہ جن کے دماغ میں آکسیجن نہیں پہنچتی, جو دماغ میں اوپر کی طرف آکسیجن پہنچتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مرد حضرات کے اندر بھی عموماً پرانی بیماری کی وجہ سے بخار کے اٹھنے کی وجہ کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ عموماً واقع ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو بلڈ پریشر کا پرانا مرض ہوتا ہے اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو پاتا, تو بیسیکلی ورٹیکو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ بلڈ پریشر جب رائز کرتا ہے تو بعض دفعہ چکر آنے سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے. تو یہ ایک سائن بھی ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے کا, کہ کبھی آپ کو مسلسل نہیں, کبھی کبھی اگر آپ کو چکر آئیں تو اس کے معنی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کرتا ہے, آپ فوری طور پہ اس کا ٹیک کیئر کریں. اسی طرح سے بڑی اہم چیز میں بتاؤں کہ وہ لوگ جو چشمہ لگاتے ہیں, وہ لوگ جن کی نظریں خراب ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں, اور بعض دفعہ چشموں کی بناوٹیں خراب ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو دکانیں ہیں چشمہ بنانے کی یا عینک سازی کی جو دکانیں ہیں وہ بڑی ایسی ہیں کہ وہ ہر جگہ ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی سی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, اور جس انداز سے وہ بناتے ہیں تو بعض دفعہ نمبروں کی غلطی ہو جاتی ہے, ڈس بیلنسنگ ہو جاتی ہے. تو وہ آنکھوں میں جیسے ہی آپ وہ چشمہ لگائیں گے تو تھوڑی دیر تو ٹھیک محسوس ہوگا, لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو چکر آئے گا. تو یہ بڑی پوائنٹ کی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو تو سب سے پہلے آپ جا کے اپنی نظر چیک کروائیں کہ آیا مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹائنیٹائٹس ایک مرض ہوتا ہے. ٹائنیٹائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کان کے اندر جو ہے سیٹی کی آوازیں آتی ہیں, کان کے اندر پانی چلا جاتا ہے, اور ہر وقت جو ہے سیٹی کی اور شائیں شائیں کی آوازیں آتی ہیں کانوں میں, اس کو ہم ٹائنیٹائٹس کہتے ہیں. ٹائنیٹائٹس کی وجہ سے بھی جو ہے عموماً مریض کو چکر آتے رہتے ہیں, اور وہ صرف چکر کی اصلاح کی دوائیں لیتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے اس مرض کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ اگر اسے کان کے یا گوشت کے امراض ہیں تو وہ اس کا علاج کروائے. اور عموماً یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کان میں تیلیاں بہت ڈالتے ہیں, ہر وقت جہاں چابی ملی کان میں گھمانی شروع کر دی, کوئی پین ملا کان میں گھمانا شروع کر دیا. تو ایسے لوگوں کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اندر وہ جو تیلی وہ پین یا چابی جو ڈالی جاتی ہے وہ بڑا نقصان دہ ہوتی ہے, اور اس کے لیے کئی میرے ڈاکٹروں سے بات ہوئی جو کہ ای این ٹی کے ہیں, انہوں نے بولا یہ بڑا نقصان دہ چیز ہے, خاص طور پہ چابی کانوں میں نہیں ڈالنی چاہیے, وہ پردے کو پھاڑ دیتی ہے، بعد وہ مزہ آتا ہے، خارش ہوتی ہے، تو اسے احتیاط کرنا چاہیے. اس کے بجائے روغن بادام تلخ، کڑوے بادام کا تیل جو ہے وہ اگر کانوں میں ڈال دیا جائے تو آپ کی خارش جو ہے ختم ہو جاتی ہے. کان کے امراض کے لیے روغن بادام تلخ جو ہے اس کے قطرے ڈالا جائیں. اسی طریقے سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے چھینکیں آپ کو آ رہی ہیں اور چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ای این ٹی سے تعلق رکھتا ہے. سائنسائٹس ہو گئی، رائنائٹس ہو گئی، ٹائنائٹائٹس ہو گئی، یہ تینوں بیماریاں ای این ٹی کی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں. اور عموماً چھینک اگر آپ لے کر آتے ہیں، کوئی کالی مرچ یا کوئی ایسی چیز آپ قریب لا کے اس کو سونگھیے، تو آپ کو جب چھینکیں آئیں گے تو آپ کا چکر ختم ہو جائے گا. یہ ایک فوری علاج اس کا ہوتا ہے کہ آپ چھینکیں تو آپ کی چکر کم ہو جاتے ہیں. علاج کے سلسلے میں سندل اس سلسلے میں بہت عمدہ ہے. اس کا خمیرہ بڑا آسانی سے مل جاتا ہے، خمیرے سندل اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ اسے آپ بازار سے لا کے صبح شام اس کو کھانا شروع کر دیجئے. اسی طریقے سے آملے کا مربع جو ہے وہ بازار میں ملتا ہے. آملہ جو ہے یہ بیسکلی وٹامن سی کا خزانہ ہوتا ہے، تو آملے کا مربع بھی بہت عمدہ ہے، اس کا استعمال کیجئے. اسی طریقے سے مرواریدی کا خمیرہ آتا ہے، بازار سے مل جاتا ہے، اس میں سچے موتی بھی ہوتے ہیں جو عموماً میں بتاتا ہوں کہ ٹائیفائڈ کے مرض میں دیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ خمیرے مرواریدی جو ہے لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہرب ہے جسے ہم خولن جان کہتے ہیں، یہ پان کی جڑ ہوتی ہے، پان کی جڑ ہوتی ہے، اتنی بڑی سی ہوتی ہے، سوکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خولن جان یا پان کی جڑ. اس کو لے لیجئے اور اس کو 2 گرام جو ہے لے لیں، اور اس کے بعد اس میں تقریباً 4 گرام جو ہے مصری یا چینی ملا کر 2-2 چٹکی دن میں 2 مرتبہ کھائیں. تو خولن جان بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے چکر کا مرض کم ہو جاتا ہے. اگر فوری طور پہ خولن جان نہ ملے تو پان کا سادہ پتہ لے لیجئے اور اسے اسی طریقے سے، سادے پتے کو اسی طریقے سے بغیر کسی چیز ڈالے اس کو چبانے سے بھی چکر فوری طور پہ رک جاتے ہیں. اسی طریقے سے دھنیا گھروں میں ہوتا ہے کہ جسے ہم کشنیز کہتے ہیں، دھنیا بڑی عمدہ چیز ہے، کہ دھنیا آپ لے لیں تقریباً 2 گرام، اس میں 2 گرام چینی ملا لیجئے، اور اس کے بعد اس کو کھانے سے جو ورٹیکو کی بیماری ہے، چکر آنے کی بیماری، اس کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے. اور کافورین بنانے کا طریقہ میں کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ اس میں آپ صرف یہ کریں کہ نوشادر لے لیں اور چونا جو ہے ان بجھا چونا لے لیجئے تھوڑا سا، اور نوشادار اس کو ایک شیشے کی بوٹل میں ڈال کے اب ہلائیے، اور ہلانے کے بعد ناک کے قریب لا کے گیس سی اٹھے گی، وہ سونگیں گے تو اس سے آپ کی ناک بھی کھل جائے گی اور سر کا درد اور چکر کے لیے بھی یہ بڑا اچھا ٹوٹکا ہے. اسی طریقے سے برہمی بوٹی اور اسو خدوس ہم وزن لے لیں، اور اس کے بعد اس کی خوراک جو ہے 2-2 گرام، اس کو آپ پاؤڈر کی صورت میں شہد کے ساتھ چاہیں تو وہ کھا لیجئے. اسی طریقے سے بہی بہت عمدہ چیز ہے، آج کل بہی کا موسم ہے. بہی اور سفرجل کے متعلق انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پروگرام کروں گا، جو طب نبوی کی بڑی اہم چیز ہے. اور بہی کا مربع جو ہے چکر کو ختم کرنے کے لیے، دل کے امراض کے لیے بہترین چیز ہے، کہ بہی کا مربع کم از کم 25 گرام صبح ناشتے میں روزانہ اگر لیا جائے گا تو اس سے آپ کے چکر میں بھی بہتری آئے گی، آپ کے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا، اور آپ کے دل کے امراض کے جو جتنے بھی مریض ہیں وہ بہی کا مربع کے اوپر اگر وہ کریں تو بڑا عمدہ ہے. انار کا موسم آ گیا ہے، انار بازار میں نے دیکھے کہ باقاعدہ ایک وافر مقدار میں آ چکے ہیں. انار بڑی عمدہ چیزیں ہیں، یہ وٹامن سی کا خزانہ ہے. انار کے لیے سب سے اہم بات بتاؤں کہ انار کو جب چھیلا جاتا ہے تو اس کے اندر جو پرت ہوتا ہے، وہ پرت جو ہے وہی اصل میں شفا ہے. اسے ہم پھینک دیتے ہیں، وہ پرت نکال نکال کے پھینکتے رہتے ہیں، وہ پرت کھانا ہے. وہ پرت جو ہے وہ اینٹی کینسر ہے، وہ پرت سے جو ہے چکر رکتے ہیں، وہ پرت سے آپ کا خون بڑھے گا. اس کے دانوں کے ساتھ کھانے سے اس پرت کو آپ ضرور کھائیے. اور اسی طریقے سے یہ جو چکر یا ورٹیگو جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کے لیے انار کا جوس بہت اچھا ہے، کہ اس کو اس کے باقاعدہ جو اس کے پرت ہیں اس کے ساتھ اس کو جوس نکالیے، یا پھر اس کو الگ سے چبا لیجئے، تو آپ کے چکر کا یہ بہترین علاج ہو جاتا ہے. اب سنترے کا موسم آنے والا ہے، موسم بھی میں نے دیکھا کہ ہرے رنگ کی بازار میں آ گئی. سنترا بڑی عمدہ چیز ہے، مالٹا جسے ہم کہتے ہیں یا کینو ہم جسے کہتے ہیں، یہ بڑی عمدہ چیز ہے ورٹیگو کے لیے. مالٹے کو اوپر سے چھلکا اتار دیجئے اور اسی طریقے سے اس کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اچھی طریقے سے ابالیے. 2 بڑی الائچی کے دانے اس میں ڈال کے ابالیے، اور ابالنے کے بعد اس کو چھان کے اس کا 1 گلاس صبح کے وقت پیجئے ناشتے میں. اس سے انشاءاللہ ورٹیگو کی بیماری بالکل بہتر ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھیں گے, ملتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ناظرین گرامی, اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سے جب فون پہ بات کیا کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بالکل بند کر دیا کیجیے. بہت شکریہ. ہاں بھائی, کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ورٹیگو ہے, چکر ہے, اور اس کا تعلق جیسے میں نے کہا کہ ای این ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے بھی ہوتا ہے, اور اس کا تعلق عموماً جن لوگوں کو چکر آتا ہے, بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی صفراوی طبیعت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ نزلاوی لوگوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے, جن کے نزلہ یا بلغم گرتا ہے ان کو بھی چکر بہت زیادہ آتے ہیں. بعض دفعہ جب بلغم بڑھ جاتا ہے اور خاص طور پہ موسم جب سرد ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو صفراوی ہوتا ہے انہیں جب چکر آتے ہیں اور اتنے شدید چکر آتے ہیں کہ جب تک الٹی نہ ہو اور جب تک پت جو ہے جسے ہم صفرا کہتے ہیں وہ پیٹ سے نہ باہر آئے یا الٹی کے ذریعے, تو ان کا چکر صحیح نہیں ہوتا. تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے. اور جہاں تک خواتین کے جو چکر ہوتے ہیں ان کا تعلق پریگننسی سے ہوتا ہے, اور عموماً وہ اس کی جو علاج ہے اس کے طریقہ کار دوسرے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک کالر, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی آبدہ صاحبہ, ذرا زور سے بولیے, آواز نہیں آ رہی. جی جی آواز نہیں آ رہی, ذرا زور سے بولیے. چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی ٹانگوں میں درد تھا, آواز ان کی کٹ گئی. انشاءاللہ ان کو میں بتاتا ہوں. کالر ہے ہمارے پاس, فیصلہ آباد سے عبدہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کے ٹانگوں میں کافی درد ہے. عموماً لوگوں کے جو گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے, ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے, تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ایلو ویرا ہے. کہ ایلو ویرا کا جو پودا ہوتا ہے وہ آپ اگر گملے میں لگا کے رکھیے, تو ایلو ویرا کا جیل آپ نکال لیں تقریباً 5 گرام کے قریب, اور صبح کے وقت آپ اسے جو ہے پانی کے ساتھ نکل لیجئے, تو یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے. یا پھر اس کو ایک طریقہ میں نے یہ بھی بتایا کہ ایلو ویرا کا جیل جو ہوتا ہے اسے آپ شیک بنا لیں, اس کو پانی میں ڈال کے اور اس کو گرائنڈ کر لیجئے, اور اس کو پینے میں آسانی رہتی ہے. عموماً اس کو چبانا مشکل لگتا ہے, تو اس کا جوس نکال کے اگر پیا جائے تو وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو آپ کا جیل کرے گا. تو اسے آپ لیجئے. اور اسی طریقے سے جو ادرک ہوتی ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے. آپ سونٹ لے لیں, جو سوکھی ادرک ہے, سوکھی ادرک آپ جو ہے 50 گرام لے لیجئے. اور اسی طریقے سے ایلوا آپ کو لینا ہے 10 گرام, سوکھی ادرک 50 گرام, ایلوا جو کہ بازار سے مل جائے گا بلیک کلر کا ہوتا ہے وہ آپ کو 10 گرام لینا ہے. سورنجان شیری 50 گرام لینا ہے, اور اسی طریقے سے اس میں ازگر ناگوری جو ہے وہ آپ کو 50 گرام لینا ہے. تینوں چیزیں 50-50 گرام, اور ایلوا جو ہے وہ آپ کو صرف 10 گرام اس میں ڈالنا ہے. اس کو تھوڑا سا گرم کر کے ڈال دیجئے, اور اس کے بعد اس کو تقریباً آدھا آدھا چمچہ پاؤڈر صبح شام لیں گے تو اس سے فرق پڑے گا. تو یہ آپ کا جواب تھا. تو بنیادی طور پہ جو درد کے سوالات آتے ہیں, مجھے ایک صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ جو دوائیں بتاتے ہیں اس کا تعین بھی کر دیا کیجئے. تو اس کا تعین یہ ہے کہ یہ آپ 3 مہینے تک کے دوا لیجئے, 90 دن اگر آپ یہ دوائیں لیں گے, چونکہ ظاہری بات ہے آپ کوئی نہ کوئی پین کلر یا کوئی میڈیسن لے رہے ہوں گے. درد کے امراض میں عموماً جو مین چیز ہوتی ہے وہ کیلشیم ہوتی ہے, کہ کیلشیم کی انٹیک آپ کیا لے رہے ہو. وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو بھی ریکور کرنے کے لیے جو ہم لوگ بتاتے ہیں وہ دھوپ میں بیٹھنے کے لیے بتاتے ہیں, تو وہ بھی لیجئے. اور چیزیں انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی کون سا آپ کہاں سے؟ میں بہاری سے بول رہا ہوں یار, میں فکر والی مندر کے پوچھے بولتا ہوں. جی آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا, میں پھپھڑوں کے مرض کا مریض ہوں. میرے پھپھڑے کمزور ہوئے ہیں کافی دیر سے, میں چلا پھرا نہیں سکتا. اچھا तो हकीम साहब से मशवरा पूछना है। मैं हकीम साहब बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए फेफड़ों में क्या मसला है आपको, दमा है, खांसी है? जो डॉक्टरों का है कहने वाला, वो मुझे वो कहते हैं कि आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं। अब मुझे सांस होता है, मुझे उठना पैसा भी नहीं जाता। तो मैं भाई जो है ना, एक मिनट भी बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, खाना खाने में भी सांस आता है, सांस चढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मैंने बहुत काफी देर से कर रहा हूँ, आज शुक्र तो मिल गया मुझे आपका नंबर। तो ये हकीम साहब से भाई मुझे खसूसी तौर पे जो है ना इसका मैं वो बता रहे हैं मशवरा। तो दूसरी बात ये है कि इसके अलावा हकीम साहब अगर कोई नंबर जाती हो जो प्रोग्राम के अलावा आसानी से बात कर सकती हूँ, उनसे मशवरा ले सकती हूँ। अभी आप हमारा प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम के आखिर 10 मिनट पहले जो है वो नंबर चलेगा, वो आप देख लीजिएगा, उसमें आप फोन करके मालूमात कर लीजिए। आप अपनी उम्र बताइए जरा। अच्छा, कॉल ड्रॉप, आपस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी मोहम्मद अकरम अस्करम जेलम से। जी फरमाइए मोहम्मद अकरम साहब। ये चिंता मुझे बवासीर है, पहले खूनी थी, अभी बादी हो गई है ना? ठीक, अभी इस वक्त बादी है। जी जी, चले ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा है? मेरा मसला ये है कि मैं जब, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जब भी जागती हूँ तो मेरे सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होता है। ठीक, और जब सबक पढ़ती हूँ तब भी तबीयत खराब हो जाती है, सर में भी दर्द होता है, सर से दर्द के अलावा मेरे कंधों में, पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है, और मुझे जमाइया आनी शुरू हो जाती है, तबीयत बहुत खराब हो जाती है। आप कौन बोल रही हैं, आपकी उम्र कितनी है? मैं पिंडी से बोल रही हूँ, और मेरा नाम आयशा है, और उम्र मेरी है 44। ठीक, बहुत शुक्रिया। पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं अतिया बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी फरमाइए। मुझे गंदम की एलर्जी है। ठीक, इसका कोई इलाज है हिकमत में? और मेरे शोहर के दिल के टिश्यूज जो है वो डैमेज हुए हैं। ठीक, हार्ट बीट बढ़ जाती है उनकी, हार्ट बीट पड़ती शोहर की, तो उसके लिए तो खैर तफसीली रिपोर्ट्स वगैरह देखनी होंगी। आपका वीट एलर्जी का इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको। व्याड़ी से हमारे पास कॉल थी, इन्होंने बताया कि इनको सांस का मसला है और बहुत ज़्यादा फेफड़े डॉक्टर्स ने बताया है या इनके एक्सरे वगैरह हुए होंगे कि इनके काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं फेफड़े। तो इस सिलसिले में ये है कि आप एक दवा ले लीजिए, इसमें आप शक्कर तिगाल सबसे पहले लिखें, शक्कर और उसके आगे तिगाल, शक्कर तिगाल जो है ये आपको लेना है 25 ग्राम, और इसी तरीके से आपको दमा बोटी लेनी है 50 ग्राम, आपको काकड़ सिंगी लेनी है 50 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को और वो जो शक्कर तिगाल, इन तीनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और पीसने के बाद तकरीबन 1/4 यानी कि 2 चुटकी के करीब आप उसको ले लें, और उसको शहद में मिलाकर जो है आप ये खाना शुरू कीजिए। इसी तरीके से लंग्स की मजबूती के लिए बकरे के गोश्त के, बकरे का जो गोश्त होता है उसके साइड में जो पर्दे लगे होते हैं फेफड़े के ऊपर, उसे पर्दे बोलते हैं, पर्दे का गोश्त, उसका कीमा ही बनाते हैं कसाई, उसका इस्तेमाल करें और वो कीमा उबालें, और उसमें ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। खड़ा मसाला जो होता है, लौंग, इलायची और इस टाइप की चीज़ें, नमक डाल के उसको उबालिए, और उसे इसी तरीके से चमचे से खाना शुरू कीजिए। और फेफड़ों की मजबूती के लिए तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ, गोल्ड वाटर। गोल्ड वाटर इस तरह बनेगा कि कोई खालिस सोने की चूड़ी हो, कम अज़ कम 1 तोला की या 2-10 ग्राम की हो, उसे आप 2 लीटर पानी में डाल दीजिए साफ करके, और उसको खूब अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट तक उबालें, तो उसमें थोड़ा सा एक असर आ जाएगा उस धात का, और वो आप पानी जो है उबालने के बाद ठंडा करें, और सुबह शाम 1-1 प्याली दिन में 4 मरतबा पीना शुरू कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। रावलपिंडी से आयशा साहिबा थी, और इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है, पिछली तरफ ज़्यादा दर्द रहता है। पिछली तरफ अगर सर में दर्द रहता है तो आप अपना ब्लड प्रेशर چیک کروائیے اور بغیر بلڈ پریشر کی اس یعنی کہ ڈائگنوزس کے میں کوئی دوا بلڈ پریشر کی تو نہیں بتاؤں گا, سر کے درد کے لیے آپ یہ دوا بنا لیجیے, سونف لے لیجیے 50 گرام, 4 مغز آپ لے لیجیے 50 گرام, بادام لے لیجیے 50 گرام, اور یہ جو پستہ ہوتا ہے وہ 50 گرام لے لیں. ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح پیس کے اور صبح کے وقت جو ہے آپ اس کو لیجیے, اور دودھ کے ساتھ اگر حریرہ بنا کے آپ لینا شروع کریں گے اس کو ناشتے میں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک سوال تھا, میں نام لکھنا بھول گیا, ویٹ الرجی کے متعلق انہوں نے بتایا. اس میں یہ ہے کہ کتنی عمر ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, جو بھی ہے, اس میں وہ مجھے آپ فون کر کے معلوم کر لیجیے گا, ابھی نمبر آئے گا آخری سیگمنٹ میں. لیکن ابھی آپ یہ کریں کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے تخم کنوچا جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. تخم کنوچا آپ لے لیجیے تقریباً 10 گرام, تخم ریحان یعنی کہ تخم بلنگا جو ہوتا ہے وہ 10 گرام لے لیجیے, اور اسفگول مسلم یعنی کہ اسفگول کے ثابت دانے جو ہے وہ 10 گرام لے لیں. ان تینوں چیزوں کو ایک گلاس پانی میں ڈال کے, اور اس کے بعد اس کا لعاب جب بن جائے گا 15-20 منٹ بعد, تو اس کو چھان کے وہ لعاب آپ پینا شروع کیجیے. اور ابھی یہ تقریباً اس کو 6 ہفتے آپ لیجئے تو اس سے انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہوگی. ہاں بس ایک کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد صفدر خیرپور میرٹھ. میری عمر 45 سال ہے اور مجھے آم کھاتا ہوں الرجی ہو جاتی ہے. ٹھیک. آنکھوں میں خارش ہو جاتی ہے پورے جسم میں اور نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور اگر آم نہ کھائیں تو نہیں ہوتی؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں. آپ بس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ نہیں محمد رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. جی صاحب فرمائیے. میرے چہرے پہ نا دانے ہوئے ہیں تو ختم بھی نہیں ہو رہے, تو اس کا کوئی حل بتا دے. میری عمر تقریباً 14 سال ہے. 14 سال دانے چہرے پر ہی ہیں؟ نہیں کبھی کس جگہ نہیں کراتے ہیں کبھی کس جگہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. آپ ایک اور کالر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. حکیم صاحب اس طرح کر دیں کہ ہم اپنے گھر کا ایڈریس دے دیں گے, وہ دوائی ہمیں بھجوا دیں. جی آپ کون بول رہی ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں مریم بات کر رہی ہوں. جی راول پنڈی سے. جی فرمائیے. جی وہ میری دادی ہیں, ان کو مسئلہ ہے اس کا کالے گرکان کا. ہیپاٹائٹس میں آپ کو بی ہے؟ بی ہے یا سی ہے دادی کو؟ چلیں ٹھیک ہے آپ بتائیے. آپ اس طرح کریں کہ ہمیں دوائی بنا کے بھجوا دیں, ہم اپنا ایڈریس دے دیں گے. تو جی جی آپ ایسا کریں, میری بات سن لو بیٹا. یہ ہے کہ آپ ابھی ہمارا پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ آئے گا اس میں آپ دیکھیے گا میرے نمبرز آئیں گے, تو آپ اس میں فون کر کے پھر میرے سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. یا 7 اکتوبر کو میں راولپنڈی میں ہوں گا, وہ بھی فون والے آپ کو بتائیں گے جو فون میں نمبر میرا آئے گا کہ میں کہاں بیٹھوں گا, تو آپ وہاں پہ آ کے دوا لے لیجیے گا راولپنڈی میں. ٹھیک ہے وہ آپ اپائنٹمنٹ لے لیجیے گا اس میں ان شاء اللہ. ہاں پہ ایک اور کالر ہے جو ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں حافظ آباد سے. حافظ آباد سے. جی فرمائیے. جی میں نے حکیم صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میں جس پہلو سوتی ہوں نا جو سائڈ نیچے ہوتی ہے وہ سائڈ میں مجھے نا سر میں درد شروع ہو جاتی ہے, اور زیادہ تو نہیں لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میں جاگتے میں لیٹتی ہوں نا تو مجھے میرا سر بھاری اور درد کرنے لگتا ہے, اور اگر سو جاؤں تو پھر نہیں. اچھا جیسے آپ اٹھتی ہیں صبح تو اس وقت سر میں درد آپ کا ہوتا ہے؟ جی رات کو جب ٹھیک بھی سوؤں نا تو جس پہلو میں سوتی ہوں نا جو کروٹ نیچے ہوتی ہے اس جگہ پہ پیشانی پہ. اچھا اچھا. اور حکیم صاحب مجھے جی جی کن پٹی میں. ٹھیک کن پٹی ہو گیا. और मैंने ये पूछना था कि मैंने एक दफा, मुझे ना हार्मोनल प्रॉब्लम भी है और मैंने नुस्खा आपसे सुना था कि ये जो साबुत इसबगोल और अजवाइन और मेथी दाना और चौथा इंग्रेडिएंट ब्रेन में नहीं आ रहा, चार चीजें हैं ये मैंने मिला के और इनको ना ज्यादा नहीं पीसा, दादर सा करके ना मैंने रखा हुआ है और वो लेने की अभी आप ना लें। आप ऐसा कीजिए कि प्रोग्राम के आखिर मेरा नंबर आएगा तो ये हार्मोनिकल डिस्कस मैं आपसे कर लूंगा, उस पे बात कीजिएगा। शाम को 6 बजे तक आप फोन कीजिए इंशाल्लाह। हाँ, पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं रहीमिया खान, मैं खानपुर कोटोला रहीमिया खान से बात कर रही हूँ। जी मिसेस शहजाद जी, क्या सवाल? तो मेरा हकीम साहब ये मसला है, मुझे ना मैंने चेकअप करवाया, मुझे काले ईयर कान की शिकायत है। अच्छा अच्छा। और इलाज करवाया लेकिन अभी है, टेस्ट के बाद अभी पता चला कि अभी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने टीके लगवा लिए इसके? नहीं, टीके नहीं लगवाए। तो अभी आप दवाओं पर हैं? हाँ जी, दवाइयाँ दी हैं उन्होंने, हकीम साहब ने दवाई दी है, बहुत सारी दवाइयाँ रात को भिगो के और वो पीने की उन्होंने दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, फिर आपको बता। वो उससे है लेकिन वायरस है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, चलो तो आप ऐसे कोई घरेलू नुस्खा बता दें, क्योंकि मैं दवाइयाँ ज्यादा खा नहीं सकती, मुझे और प्रॉब्लम भी हो जाता है, मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए ठीक, आपस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मोहम्मद मुनीर बात कर रहा हूँ पत्तोकी से। जी फरमाइए। सर मेरे ना ऊपर से वाल गिरने शुरू है, माथे के ऊपर से सारे सिर से ना गिरने गन शुरू हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा हल्के वाल कम हो गए हैं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 25 साल। नजला तो नहीं रहता आपको? रहता है जी। चलें ठीक है, आपको बताते हैं। ठीक है मोहम्मद सफदर साहब, का सवाल था हमारे पास कि मैं आम खाता हूँ तो मुझे एलर्जी होती है, और इसमें जो चेकअप है आप ये देख लीजिए, एलर्जी इस वजह से होती है कि आप शुगर टेस्ट करवा लीजिए और कोई भी मुकामी हकीम या तबीब हो उसको आप दिखाइए। और इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि जब आम इतना प्रॉब्लम करता है तो आप आम फिलहाल खाना छोड़ दीजिए, अल्लाह खैर करे तो अगला साल खाइएगा, लेकिन एलर्जी के टेस्ट आप करवा लीजिए। नईम साहब रहीम यार खान से हैं, इन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र, इस उम्र में तो बेटा जो चेहरे पर या और जगह पर दाने निकलते हैं, इसमें ये है कि रात के वक्त आप गर्म अशिया का खाना जो है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और उन नाप के आप ले लें, उन नाप के तकरीबन 7 दाने ले लें और पनीर बूटी के 7 दाने, दोनों को रात को पानी में अच्छी तरह भिगा दें यानी कि डुबो दें, और उसके बाद सुबह जो है छान कर इसका पानी पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। लगाने के लिए जौ का आटा बहुत अच्छा है कि हब्बुल रिशात और जौ का आटा जो है दोनों को मिला लें। हब्बुल रिशात को पहले पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद जो है इसे मिलाकर और आप इसमें लगाइए, और सिर्फ अगर आप इसमें वैसलीन भी मिला लें इसके अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा, पेट्रोलियम जेली या वैसलीन आप जौ के आटे और हब्बुल रिशात में मिलाकर आप लगाइए। पिंडी से जरीन साहब आती हैं और इन्होंने बताया कि इनको काला ईयर खान यानी कि हेपेटाइटिस का सी या बी है, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन इनसे मैंने ये अर्ज़ किया कि आप अभी नंबर्स 5 मिनट बाद चलेंगे, आप नंबर नोट कर लीजिए और मेरा डिटेल जो है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कब बैठ रहा हूँ वो बता देंगे, तो उसमें आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके आ जाइएगा। फौजिया साहिबा अफजाबाद से बोल रही थी, उन्होंने बताया कि सर का में इनके दर्द रहता है, कनपट्टी में इनके ज़्यादा दर्द रहता है कि जब जिस करवट ये सोती हैं, ये सीधा सीधा आपको जो है वो खून की कमी की वजह से और पुराना नज़ला है। इसके लिए आप दो चीज़ें कर लें, सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें कि चने ले लें तकरीबन आधा किलो भुने हुए चने ले लीजिए और उसमें 25 ग्राम दक्षिणी मिर्च जो वाइट पेपर होती है वो मिला लीजिए और एक पाव मिश्री मिला लें। तीन चीज़ों को मिला के पीस लें और सुबह नहार मुँह 2 टेबल स्पून आप लेना शुरू कीजिए। खून बढ़ाने के लिए बकरे की कलेजी बहुत अच्छी है कि बकरे की कलेजी को हल्का सा भून कर जो है वो आप खाएं, वो बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से टमाटर भी एक अच्छी सोर्स है कि टमाटर का अंदर से बीज हटा दीजिए और बीज हटाने के बाद उसका जूस निकालें और वो जूस पीने से भी जो है वो काफ़ी खून की कमी दूर होती है। तो ये दो चीज़ें आप करेंगी तो आप देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और इसमें जो टेंस की वजह से बार दफ़ा हो जाता है तो उसके लिए जो कोई भी तेल ले लें, ख़ास तौर पे अगर सरसों का तेल अगर आपको मिल जाए तो रात को कनपट्टी के ऊपर अच्छी तरीके से जो है सरसों का तेल जो है वो लगा लिया कीजिए। सरसों का तेल मुनव्वम भी होता है तो उसे लगाने से नींद भी बेहतर आएगी और ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो अमूमन टेंस हो जाता है वो चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। मिसेस शहजाद है रहीम यार खान से, इन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस का मसला है और इन्होंने बताया कि मैं बहुत सारी जड़ी बूटियां ले रही हूं ऑलरेडी, किसी हकीम ने दिए, रात को भिगा देती हूं। तो जाहिर बात है आप अगर ले रही हैं तो उसमें कासनी ज़रूर होगी, कासनी इसका बेहतरीन इलाज है तो वो आप लेते रहिए। मुझे नहीं पता कि उसका क्या है और अगर आपको मज़ीद कोई दवाएँ ज़रूरी हों तो पहले आप ये कोर्स पूरा कर लीजिए जो आप जिस जगह से दवा लेनी है और उसके बाद फिर आप मेरे से दवा लीजिए, इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो सकता है। लेकिन इसका लोड और तमाम चीज़ें जो PCR की रिपोर्ट वगैरह है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो मैं देख लूँगा, उसके बाद जो आपको दवा देनी है वो मैं दे दूँगा और नंबर मेरा आ रहा है इसे आप नोट कर लीजिए और उधर से आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं उसे देख सकूँ। वहाँ पर एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप बताइए कौन बोल रहे हैं? आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको और आपकी टीम को और ARY QTV की पूरी टीम को होता अल्लाह इसका जजाए खैर अता फरमाए दीन और दुनिया आखिरत में। हकीम साहब मेरे भाई का मसला है, पहले नाम तो बताइए। आलिया बात कर रही है सियालकोट से। अच्छा सियालकोट से। हकीम साहब मेरे भाई का मसला है, उनकी उम्र है 27 साल और उनके ना मोरों में है ना गैप आ गया है। अच्छा। जो 3-4 मोरे है ना पीठ की तरफ है ना, तो उनके मोरों में गैप आ गया, काफी फासला हो गया। अच्छा। तो उनके बहुत ज्यादा पेन होती है तो मेडिकल इलाज करवा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आता, वक्ती तौर पे आराम आता है फिर पेन वगैरह शुरू हो जाती है। तो प्लीज कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं कि उनके जो मोरे है ना वो सही हो जाए और जो उनका फासला उनके दरमियान आ गया वो ठीक हो जाए, तो के और इसके साथ कोई इलाज के साथ परहेज वगैरह भी बता दे कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए कौन सी नहीं। ठीक। और हकीम साहब एक जो छोटा बच्चा है हमारा 2 माह का, उसके ना सीने कैसे जकड़न सी हो गया, रेशा जैसे जमा हुआ बलगम सी, तो कोई ऐसा टोटका बता दे कि बच्चे की अल्लाह ताला के फजल करम से सर्दी आसानी से गुजर जाए, बुखार वगैरह भी ना हो, नजर का गला खराब भी ना हो बच्चे का। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? मैं गेटा गाजी खान से बात कर रही हूँ, फोजिया। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा असल में मसला ये है कि मुझे ना फैटी लीवर हो जाता है मेरा। अच्छा। मेरा वजन बढ़ता है तेजी से बढ़ रहा है वजन ना, तो उससे फैटी लीवर हो जाता है और उससे फिर पीला यतान भी हुआ था लेकिन वो अब ठीक है। तो अच्छा। मैं ना आपकी हर्बलिन इस्तेमाल कर रही थी तो मैंने ये पूछना था कि मतलब कर सकती हूँ मैं हर्बलिन इस्तेमाल? जी हर्बलिन जो है वो ये इसके लिए भी बहुत अच्छी है और वैसे जनरल वीकनेस के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत अच्छी है। अभी आपने कितने दिन से यूज किया है इसको? मैंने हकीम साहब मैंने तकरीबन उसके ना 20 साथ इस्तेमाल कर लिए हैं। हाँ तो इसको कम से कम आप 3 महीने मुसलसल इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको मंगवाना हो तो ये जो मेरा नंबर अभी आ रहा है इसमें आप फोन करके और मंगवा लीजिएगा। अच्छा। और मुझे ना ये हार्मोन का प्रॉब्लम भी है, फेस पे ना रुआ बहुत ज्यादा होता जा रहा है और वजन बढ़ता है, वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। वो फैटी के लिए मैं आपको बता दूंगा, उम्र बता दीजिएगा फौजिया जी? उम्र मेरी तकरीबन 47 ईयर। चल ठीक है मैं आपको जवाब देता हूँ, बहुत शुक्रिया। ہاں پاس ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں منزہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی بیٹی بولیے. حکیم صاحب میری چچی ہیں, انہوں نے کل آپ کا شو دیکھا تھا تو ان کے بالوں کا مسئلہ ہے اور آپ نے اس میں ایک نسخہ بتایا تھا وہ تیلوں کے تیل کا اور میتھی دانے. اچھا اچھا. اور وہ درختوں کی داڑھی تھی, وہ درختوں کی داڑھی آپ بتا دی کون کون سے درختوں کی لینی ہے اور یہ بھی بتا درختوں کی نہیں صرف ایک درخت کی تیل ہو یا سفید تیلوں کا. چلو ٹھیک ہے بیٹا, میں دوبارہ ہی نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. کالر ہیں ہمارے پاس. جی ہمارے پاس. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کوئی ٹیبلٹ لے رہی ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے دل والے پہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا, انہوں نے کہا تھا انڈرال گولی دے. انڈرال تو ہاں وہ تو میں نام لے رہا تھا لیکن چونکہ بہرحال ابھی آپ وہ لیجئے, میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں. محمد منیر صاحب پتوکی سے تھے اور انہوں نے بتایا کہ 25 سال کے یہ ہیں اور بال ان کے گر رہے ہیں, اور اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آملہ بہت اچھا ہے, آملہ ریٹھا سکاکائی ان تینوں چیزوں کو آپ, ریٹھا جو ہوتا ہے اس کے اوپر کے چھلکے لیے جاتے ہیں تو اس کو آپ پسوا لیجئے, اور یہ پاؤڈر جو ہے یہ آپ جب بھی مطلب غسل کریں تو یہ پاؤڈر پہلے پانی میں بھگا کے اور اس کے اوپر جو پاؤڈر ہے اس کا پانی جو جمع ہوگا اوپر, وہ پانی لے کے اس کو پورے سر پہ لگا کے 15 منٹ بعد پھر دھو لیجئے. اس میں چونکہ ریٹھے کی وجہ سے اتنا جھاگ ہوگا کہ آپ کو شیمپو بنانے کی ضرورت لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ آپ لیجئے. اور اسی طریقے سے جو بال آپ کے گر رہے ہیں اس میں روغن بیضے مرغ یعنی کہ انڈے کا تیل اور روغن کلونجی یہ دو چیزیں جو ہے ملا کے اور آپ اس کو بال پہ لگائیں گے, بالکل انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے بال جو ہے وہ گرنا بند ہو جائیں گے اور سفید بھی جو بال ہونے وہ بھی ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو تیل نہ بنا سکے تو مجھے فون کر کے مجھ سے منگوا لیجیے گا. عالیہ صاحبہ سیالکوٹ سے کہتی ہیں کہ ان کو ان کا بھائی ہے, ان کے گیپ بہت زیادہ, بڑی طویل گفتگو آج کے پروگرام میں ریکارڈڈ گفتگو کی انہوں نے, 27 سال ان کی عمر ہے, ان کے بھائی کی موسلی سفید, نسخہ لکھ لیجئے, موسلی سفید آپ لے لیجئے 100 گرام, گون کتیرہ 100 گرام آپ لے لیجئے, میتھی دانہ 100 گرام لے لیجئے اور السی جو ہے وہ 100 گرام لے لیجئے, ان سب کو پیس لیجئے اور 3 مہینے تک کے ان کو صبح شام 5-5 گرام دودھ کے ساتھ جو ہے اس کو پلائیے. اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہمارے پاس ٹیلی فون تھا وہ انہوں نے ڈیرہ غازی خان سے, انہوں نے ہربلین کے بارے میں پوچھا, میں نے تفسیر بتا دی. فیٹی لیور کے لیے پھٹکری بہت اچھی ہے, فی الحال آپ پھٹکری لیں اور پھٹکری کو تھوڑا سا کھیل کر کے لے لیں, یا مجھے ٹیلی فون آپ کریں گی جب ہربلین کے لیے جو میرے نمبر آ رہے ہیں, تو ہربلین کو جو بھی جس کو بھی چاہیے وہ اس نمبر سے منگوا سکتا ہے, اور اس میں فیٹی لیور کے لیے بھی اگر آپ کہیں گی تو میں دوا آپ کو بھجوا دوں گا. منزہ سرگودا سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کل جو نسخہ بتایا تھا, ہاں میں نے کسی اور ٹی وی پہ بتایا تھا, میتھی دانہ اور برگت کی داڑھی, بوہڑ کا جو درخت ہوتا ہے جسے ہم پیپل کہتے ہیں, اس کی جو داڑھی لٹک رہی ہوتی ہے وہ کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں, اور میتھی دانہ یہ دو چیزیں جو ہے آدھا کلو, کالے تل کا تیل, کالے تل کا تیل لیجئے اور اس میں جو ہے وہ سب چیزیں ڈراپ کر دیجئے اس بوٹل کے اندر, اور اسے جو ہے دھوپ میں رکھیے یا چولہے کے قریب جہاں پہ گرمی ہوتی ہے تقریباً 1 ہفتے تک کے رکھیے, اور اس کے بعد اس کو چھان کے یا اسی طریقے سے اس کو استعمال کیجئے, اس سے بال گھنے لمبے چمکدار اور بال سیاہ اس کے جو ہے وہ رہیں گے, یہ آپ کیجئے. اور آخری سوال نام ان کا بھول گیا, بہرحال وہ ان کو ہارٹ بیٹ کا مسئلہ تھا, انڈرول جو لے رہی ہیں, آپ بہی کا مربع لیجئے, بہی کا مربع میں بتاؤ آپ 3 مہینے مسلسل صبح کے وقت 50 گرام, شام کے وقت 50 گرام لیجیے, اس سے آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے, اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.